csak a mi napunk. Jöhet ma bármi, nem zavar semmi. Egyszer van ilyen buli itt, ebben a házban még volt parti. Távol vannak az ősök ma, és a szomszéd is velünk táncol. Gyorsan fogynak az üvegek, nézd már a kádban is valaki horkol. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. Nézd a dal most, neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. Megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll, aki csak számít. Van persze a bombanő, egész éjjel a tükörnek pózol. A részek kórus a sarokban, egy régi nótát újra hangol. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. Nézd, a dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. Hát feledkezz meg minden bajodról.